عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، أيها الناس، أوصي وأوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. لغزان الإسلام، بعد أن أشكر الله سبحانه وتعالى كم تكيا صلاة وسلام لتمبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كوانزا كبيسا نيوسيا نفسي yangu pamoja na kujihusia nafsi zenu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile vile mlivyofahamishwa ndugu zetu Waislamu wa Mbinga ya kwamba kutakuwa na wageni, na wageni wenyewe ni sisi. Ni wageni kwa kuwa hatutoki katika maeneo haya, lakini ni wenyeji wenzenu katika upande wa Kiislamu, na hili tutashirikiana kwa pamoja kwa kuwa Waislamu wote ni ndugu. Mtu aliyekuwepo Dar es Salaam, Muislamu aliyekuwepo Dar es Salaam na Muislamu aliyekuwepo Mbinga, si sawa. Waislamu wanahurumiana Waislamu kwa Waislamu, hatuna tofauti ya kati ya Waislamu wa Kenya, Waislamu wa Tanzania, Muislamu wa Yemen, Muislamu wa Imarat, Muislamu wa Palestina. Wote hao ni Waislamu na manzila yao, daraja yao ni moja. Kwa lazima tuhurumiane, tusikilizane, tuheshimiane kwa kupitia huu Uislamu. Sasa sisi tumekuja kwenu, lakini hatukuja na mapya, isipokuwa tumekuja kuwatembelea Waislamu na kuyakazia na kuyakariri yale mambo ya Waislamu ambayo walikuwa wengi na hayo mambo ghafilun, wameghafilika kwa kiasi kikubwa. Kwa kukumbushana ni jambo la busara na ni jambo bora. Kwa mimi nimekaa hapa sio kwamba ni shekhe mkubwa sana na elimu nyingi kuliko nyinyi, la, ikakuwa nimekuja tukukumbusha, kwa sababu kila Muislamu anaitana akumbushe. Kwa hiyo bila shaka kwa upendo wenu na kuonyesha bashasha kwenu mtatupokea kwa njia nzuri, na yale ambayo tutakuwa tumewakosea vile vile mtatusamehe, kwa sababu sisi ni binadamu na nyinyi tumewasamehe kwa wale ambao mmetukosea. Lakini kwangu mimi nitakumbusha au nitawakumbusha kuhusiana na manhaji ya Ahli Sunna wal Jamaa. Njia au mfumo wa Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa sababu mimi na wewe tuna itikadi na tunaamini kwamba mfumo ule ambao alikuja nao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio mfumo sahihi ambao unaofaa kufuatwa. Na mifumo mingine yote ambayo iliyokuja nyuma na kutungwa na watu, tuione kwamba mifumo hiyo haifai kufuatwa, kwa sababu ni mifumo mibovu na wala sio mifumo ya kutoa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo manhaji ya Sunna ndio manhaji bora, ndio manhaji ya kufuatwa, ndio manhaji ya kusikilizwa, kwa sababu amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwenye Qur'an, kwenye kitabu chetu sisi Waislamu, nitawakumbusha aya moja tu ambayo aya hiyo imeelezewa mfumo kamili, na yeyote ile ambaye atakayefuata aya hiyo basi itakuwa amefuata manhaji sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na atakayekwenda kinyume na aya hiyo basi hana mfumo mwingine alichukulia isipokuwa mifumo ambayo imeletwa na watu wa ghaibuni. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في كتابه الكريم, الله أنسيما كن يكتب تاكي كتكف ومن بيمتوم صلى الله عليه وآله وسلم, قل سما هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي. الله من بيمتوم sema ya Muhammad kwamba hii ndiyo njia yangu, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, kwa njia hiyo ninalingania kwa Allah, ala basiratin wa ilm. Sasa ndugu zangu Waislamu, hii njia hii, kwamba hii ni ndiyo njia yangu, ni lazima uifahamu hiyo njia. Je, njia hii ya kwenda wapi? Mwelekeo wapi? Mwelekeo wake njia hii ni wapi? Alafu hii ndiyo njia yangu. Njia gani utaipata wapi? Kwenye kitabu gani? Kwenye hadithi gani? Kwenye Biblia? Utaipata wapi njia hii? Ambaye mtume anailingania kwa njia hiyo watu wamfuate. Al-Imamu Tabari, Imamu Mufassirin, kwenye tafsiri yake huyu mwanachuoni mkubwa mkongwe wa karne karibia ya tatu iliyopita, anasema qul ya Muhammad, kwa kuitafsiri aya hiyo, sema e Muhammad, hadhihi ad-da'wa, hii da'wa, allati ad'u ilaiha, ambayo nalingania kwa dawa hiyo, wa tariqatu allati ana alaiha, na njia ambayo mimi ninakwenda katika njia hiyo, min du'a ila tawhid wa ikhlas al-ibada, walingania watu kwenye tauhidi na kumtakasa Allah katika kumtakasia Allah katika masala ibada, duna al-aliha, kinyume na miungu mingine ambayo ilianzishwa, wal awthan kadhalika, na mizimu matambiko, والانتهاء الى طاعته وترك معصيته, taka mwisho kwenye toa yake Allah na kuacha kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ndio njia ambayo ameifanua al-Imam Tabari katika tafsiri yake. Lakini pia vile vile njia hii ina ishara katika aya nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, hakika hii ndiyo njia yangu, hali ya kuwa ni yenye kunyooka, fattabi'uhu, ifuateni hiyo njia, wala tattabi'u subula, na wala msifuate vijinjia vingine. Wakina wanachuoni wakubwa kama vile kina Qatada na wengineo, ametafsiri wala tattabi'u subula, msifuate vijinjia vidogo vidogo, akasema albid'a washubuhat, mambo ya bid'a na mambo ambayo yana utata, mambo ambayo ya shubha. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alipoisoma aya hiyo, hatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khututan, Mtume alipoisoma aya hiyo akachora njia, akachora njia, kisha akachora njia nyingine ndogo ndogo nyingi, akachora njia kubwa, kisha akachora vijinjia vidogo vidogo. Alafu akaisoma aya hii akasema, wa anna hadha sirati mustaqima, hii ndiyo njia yangu iliyonyooka. Kwa hiyo vile vidogo vidogo vile msivifuate, kwa sababu ala kulli sabilin, katika kila njia kuna shaytani yad'u ilaiha, analingania katika njia hiyo. Kwa hiyo Muislamu ukikaa siku zote, elewa kwamba kuna njia za shaytani na njia ile ambayo aliyoichora Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambayo ni tariqatu yahsulu biha tahqiqul mutaba'a lima kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni njia ambayo kutapatikana ndani yake kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambayo ni njia ya ahli sunnati wal jamaa. Kwa hiyo tunaona katika aya hiyo moja, Mtume aliposema kwamba hii ndiyo njia yangu, kuifuate hiyo njia na wala msifuate njia nyingine, kuonyesha hapa kuna jambo zito. Tena Mtume hakuishia hapo, akasema ad'u ila Allah, hiyo njia yenyewe ambayo niko mimi nawalingania watu kwa Allah, ala basira, tena kwa ilmu, kwa yaqini, kwa elimu, kwa manjia hii ndiyo njia sawa. Tumekisha kasema ana wa mani taba'an, mimi nalingania hiyo njia kwa ilmu, na wale ambao watakuwa nifuata mimi pia vile vile wanalingania kwa Allah, kisha wanalingania kwa ilmu. Kwa maana hiyo njia ni lazima uijue wewe. Uwezi tu kusema kwamba mimi ni katika njia ya mtume. Ipi? Hebu ielezee. Kwa hapa panahitaji masala ya kuisoma hiyo njia, alafu ukaifahamu, kisha ukaifuata. Na mwenendo huo wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni yeye na ambao watakomfuata yeye. Kwa kama ni mfuasi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, pita njia hiyo, njia ya mtume na masahaba zake. Ndio maana mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyin, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa walikuwa waongofu walioongoka, afdhu alaiha bin nawajid, ziumeni hizo sunna kwa meno yenu ya mwisho. Kwa maana hiyo njia, hiyo sunna ambayo ni hiyo njia, ishikeni kusawasawa na meno yenu ya mwisho, na tahadharini na mambo yenye kuzuka. Mambo yenye kuzuka, kwa iyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yenye kuzuka. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalal, hadithi ya maarufu kila muislamu anaijua. Kwa ndugu zangu waislamu, nakariri, narudia yale ambayo yaliyosemwa kwenye Qur'an, na ndio maana mimi nikasema sina jambo jipya. Na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifundisha mambo mengi, lakini katika mambo hayo ni watu kulazimiana na ile njia ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hadithi nyingine ambayo ni maarufu nimetajwa, kwa kwamba mtume ametaja kwamba Uislamu au Mayahudi waligawanyika mafungu 71 na Nasara 72, kisha akasema wasataftariku hadhihi almilla. Na utagawanyika huu Uislamu ala 73 firqa, makundi 73, kulluha finnar, yote taingia motoni. Kwa maana yale yote takayoingia motoni yatakuwa yamepata zile njia za shetani, isipokuwa njia ile ambayo alibaki nayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alisema ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, ni ile ambayo niko nayo mimi pamoja na masahaba zangu, ndiyo ana wa mani tabani, mimi na wale ambao watakuwa nifuata mimi. Sasa ndugu yangu Muislamu, ndugu zangu Waislamu, hiyo ni njia ambayo ipo wazi. Muislamu ana ujanja wowote katika kuifuata njia hiyo, ni lazima uifuate njia hiyo. Kwa hiyo kama hutaweza kumuiga mtume moja kwa moja 100%, basi waige watu wengine wa kawaida, bimaana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kwa sababu wao Allah amewatakasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewatakasa, wamebashiriwa pepo. Kwa hiyo ukiufuata ule mfumo wao, na wewe utakuwa unaelekea pepo, kwa sababu wao wametakaswa. Na ukifuata wao, itakuwa nao pia, wewe pia nao umetakaswa, yaani unajitakasa kufuata ile mifumo yao. Allah subhanahu wa ta'ala amewazungumzia vizuri masahaba محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. محمد نمتبه وعظم نوال أنباء وقف مجنائه ni wakali kwa makafiri, wanahurumiana wao kwa wao, wanarukui kwa pamoja, yani wakiswali wanaswali kwa pamoja, so wengine wanaswali wengine kwa nyumbani, la ruka an sujada, wanarukui kwa pamoja na wanasujudi kwa pamoja. Lakini sio kwamba wanafanya mambo hayo kwa kumridhisha mtume, la, Allah anasema yabitaghuna fadlan min Allah, yani matendo yote hawa wanayofanya wanatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah amewapa, amewabashiria pepo. As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar wal-ladhina tabauhum bihsan radiyallahu anhu, wale watu wa mwanzo waliotangulia miongoni mwa muhajirina wal-ansar hao wote wanafanya matendo yao kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema baashiria wao pepo. Kwa sisi ni lazima tuwaige wao katika kila mfumo. Tusipowaiga wao kuna madhara mengi sana yanatokea kwa Waislamu. Waislamu wanakuwa hawapati izza, hawana nguvu. Waislamu wanakuwa na matatizo, hawana maendeleo, hawana chochote, hawana nafasi hapa duniani wala akhira, kwa sababu wamekhalifu wale watu wa nyuma ambao ni masahaba, kwa sababu Uislamu umepata nguvu kupitia wao. Mtume kawaelewa vizuri, nahnu qaumun a'azzana Allahu bilislam, sisi ni watu ambao tumetukuzwa kwa sababu ya Uislamu. Lakini tukitafuta usio kwa Uislamu, adhallana Allah, Allah atatudhalilisha sisi. Sasa sisi ni madhalili kwa sababu tumeacha njia sawa sawa. Waislamu mmetafuta njia zenu nyingine, shortcut mkapita. Ukisema shortcut maana ni njia zile za shetani. Mifumo yenu ni ya kimagharibi, akida zenu sio sawasawa, akhlaki zenu ni mbovu, mavazi yenu haeleweki. Yani kwa ujumla ukimwangalia Muislamu, yani huwezi kumlinganisha na wale Waislamu wa mwanzo au na wale watu wema, huwezi kumlinganisha. Yes, siku zote mwenye ajihisabu sisi wajua maamuma kazi yetu sikufuata. Uislamu hauna maamuma bwana. Uislamu watu wote ni maimamu. Kipewa shehe tafadhali tuswalishe, unatakiwa upite uswalishe. Sasa hakuna Muislamu sababu ana mtume asije kusoma Qur'an. Eti kuna bedui huyo sahaba hajui kusoma Qur'an. Hakuna baridi. Je, Waislamu wa leo nyote mmoja kusoma Qur'an? Mtawahi saa ngapi? Na nyinyi mna maduka, wachunda madini, wafanya machinga, na shughuli chungu nzima. Mtakaa saa ngapi mbele ya mwalimu nyinyi msomi? Sasa ule Uislamu wa sawasawa wa haki kabisa wa yaqini Waislamu mmeutupa. Ile njia ya kweli ambayo imepita maswahaba, yinyi hamna habari nayo, nyinyi na dunia na nyinyi. Na mtu akileta jambo la Kiislamu atalileta kwa mfumo fulani wa kimaslahi ya kidunia, yaani Uislamu ndani yake una dunia hapo hapo. Kwa ndugu zangu Waislamu, na hilo lina mifano mingi sana. Na mifano mingi. Leo kwa Waislamu, si hapa kwetu huko tulipotoka. Wengi katika wao wameiacha hii njia sawa kwa kufuata mifumo mingine, hasa katika masala ya kuwaelimisha Waislamu, kuuisha Uislamu, kwa sababu Uislamu unahitaji watu, na watu wenyewe wawe kama masahaba. Je, masahaba walikuwaje? Ni watu wajinga, watu wasioelewa mambo, watu rafurafu, watu wasiokuwa na mipango? La, Waislamu walikuwa ni wasomi wa zamani, wenye mipango, wenye maendeleo katika dini yao. Lakini niambieni leo, Waislamu nyinyi wa Tanzania, tokea Uislamu ulipoingia ambao Ukristo haujaingia, mna vyuo vikuu vingapi vya Kiislamu ambavyo vinasomeshwa dini? Tajeni kimoja tu. Chuo kikuu cha Kiislamu tokea Uislamu ulipoingia, ulioletwa na Waarabu kwa zamani, kwa njia yote ile, ima ulikuwa umekuja kuuza papa au umekuja kuuza vitambaa. Lakini niambieni, Uislamu huo tokea Uislamu ulipoingia mpaka hii leo, mna chuo vingapi vya Kiislamu ambao ni vikuu vya kuwafundisha Waislamu kuujua Uislamu wao? Hamna. Fanawi ya uhakika? Hamna. Mutawasita? Hamna. Je, harakati pia za kielimu msikitini? Hamna. Kwa Uislamu sisi tumeacha njia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunatakikana turudi katika njia hiyo. Kwa Uislamu wanakwenda na makafiri, yani kwa makafiri wana maendeleo katika upande wa dunia, na sita katika upige bao fashina nao katika upande ule ule. Mtawaweza? Wenzenu wametangulia kwa muda mrefu, je, mtawaweza? Alafu mkiwashinda huko mtafanyaje? Na mifumo ya nchi yetu nyewe waijua. Na ndio maana utakuta Waislamu katika madaraka mazuri, lakini hawana msaada kwa Uislamu. Rais atakuwa wenu, makamu wa rais wenu, spika wa bunge wenu, msuu mkuu wa dini wenu, kila kitu wenu, lakini hamna maendeleo yote kuhusu Uislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu waliacha ile njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwafundisha watu masala ilmu. Wamesahau, wameitupa njia ya salafu saleh, wema waliotangulia. Hili neno salaf likitajwa watu wenyewe na kama wana wasiwasi. Hili si jambo la wasiwasi, ni neno la Kiarabu lenye maana kwamba wale wema waliotangulia wa zamani, masahaba. Hata mwanawachuoni mmoja wakubwa katika wanawachuoni wakubwa akiitwa Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah al-Qalshani, mwenye kitabu chake Tahariri al-Maqala fi Sharh al-Risala, alikuwa akisema as-salafu as-salih wa huwa as-sadru al-awwal الراسخون في العلم. angalia maneno haya, asema wema waliotangulia ni lile ile krimu ya kwanza, ile mwanzo kabisa pale. الراسخون في العلم, ambao waliobebea katika mambo ya kielimu. Elimu ya nini? Kutengeneza mizinga ya nyuki au kutengeneza magari? Ilmu ya kisheria. Almuhtaduna bihadi, ambao waliongoka au waliokwenda na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhafidhuna lisunnati, ambao waliohifadhi sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhtarahumullahu lisuhbati nabiyhi, Allah amewachagua kwa kusubiana na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. وانتخبهم لإقامة دينهم, الله يوسعوا وكويسما مشادين أو نواتي وكي سوا سوا. Sasa hao ndio masalafi ambao wana uchungu na mambo ya dini, kuwasomesha watu dini, kuelekeza dini ya sawasawa ni ipi, waache na mambo ya uzushi, mambo ya bid'a, kwa sababu haya hayana nafasi katika Uislamu. Lakini kwa ufahamu wa wema wale waliotangulia, tuache mifumo hii mingine yote ya makafiri, tujeni kwa mifumo yetu ya Kiislamu, tutafika hata kwa kuchelewa. Lakini mambo ya haraka haraka, mambo sijui ya shortcut, hayo katika Uislamu hakuna wala hayana nafasi kabisa. Heri zote ni kuwafata wale wema waliotangulia. Fakullu khairin fi ittiba'i man salafa wa kullu sharrin fi ittida'i man khalafa wa kullu hadi linnabiy kad rajah fama ubiha if'al wad'a ma lam yubah. Heri zote ni katika kufuata, lakini shari zote ni katika kuzusha. Na kila uongozi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ambao uko juu. Lile ambalo limehalalishwa jifanye, na liache lile ambalo halijahalalishwa. Fatabi'i saliha mimman salafa wajanibil bid'ata mimman khalafa. Fuata mema ya wale ambao wametangulia, najiepushe na bid'a kwa wale ambao watu waliokuja nyuma. Jiepushe na bid'a kwa wale watu ambao waliokuja nyuma. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hii da'wa au hii tariqa ni tariqa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake, na kuwalingania watu kwa uzuri, kwa njia sahihi, kwa hikma. Nikisema hikma au kwa uzuri, yani kila kitu unaweka mahali pake. Kuna ndugu yetu mmoja aligusia katika kuongea, sikumbuki ni nani, lakini hapa msikitini alisema, sisi tukizungumza katika misikiti ya sunna au ya al-sunnah wal jamaa, watu wengi wakiongea mambo uzushi, yani mtu afikiria maulidi, hitma, basi yani sasa hii ni bid'a, basi moja kwa moja ni maulidi, hii ni bid'a, moja kwa moja hitima. Sio hivyo tu, hata hii mifumo ya kidawa ndani yake takuta ina bid'a, kwa sababu kuna watu wengine wanasimama mbele za Waislamu wanazungumza na hawana ilmu, ni wajanja tu pale Kariakoo, wamekuwa na maneno maneno mengi, wajua kujielezea, akapata aya mbili kwenye mstaafu wa Kiswahili asimame. Sasa Uislamu unahitaji watu wao, Uislamu unahitaji watu wao. Yaani wale wajinga wajinga ndio sisi tunawakubali. Hivi kweli katika hizi elimu nyingine za kidunia, labda mtu ni daktari au sijui ni engineer ama sijui kitu gani, yaani anaweza akasoma soma maneno matatu alafu akaenda mbele za wasomi kama vyuo vikuu vya Dar es Salaam na sehemu nyingine, akasema akawa anaelezea kuhusiana na masuala ya daktari. Awezi. Lakini Waislamu mtawakubali watu kama nyinyi, kama hao, na kuwaingiza misikitini na sana wasema. Hamtaki kumayizi, kupambanua kwamba huyu ni msomi na huyu si msomi. Hiyo ni hatari. Sasa njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ifuate kwa ilmu, kwa sababu wasiokuwa na ilmu hawana nafasi ndani ya Uislamu, hata ya kutia fatia hamna nafasi hiyo, mlango umezibwa. Sasa kama hatuna nafasi, kwa nini tusiwasomeshe watoto wetu? Sisi tushakuwa watu wazima, akili labda imechoka, una mambo mengi, watoto wako pia ambao ni fadhila kwa tunjali kwa wewe. Nyinyi na dunia, dunia na nyinyi. Na nikisema mambo ya dunia haina maana kwamba tufumbie macho kabisa. Wala tansa nasibaka minad dunia. Allah anasema hivyo. Usisahau fungu lako la dunia. Yaani kama una mafungu 10 basi ile moja mtenge la dunia. Lakini sisi tumetenga yale yote 10 na lile moja pia tunaligawa. Lile moja pia tunaligawa. Alafu ngomba, lazima una macho mawili bwana. Lazima. Sasa una macho mawili, mbona ile nyingine la ziba? Kweli tuna macho mawili, mbona ile kama nyingine la ziba? Alafu ndio laona sana. Haya macho mawili ukishakuwa nayo ndio nini? Ndio umetengeza akhera yako. Allah atakupa riziki bwana. Kuna watu wengine kwa riziki wamefunguliwa hata darasa 7 hawajafika. Lakini sijaona mimi mtu mwingine, labda mtu amekaa na watu wazuri, amekaa na masharifu bila kusoma akawa na elimu. Sijaona kitu na wala kitokee. Sikia mtu zako amekaa porini huko kashangaa kwa una pesa. Hukusoma, una kampuni unaimiliki na unaendesha kisomo. Kwa ndugu zangu Waislamu, msidanganywe na hii dunia. Fuateni ule msimamo wa sawa sawa. Kwa hiyo haya masala ya bid'a, uzushi, Waislamu ni lazima tuyatilie ihtimam katika da'wa, aqida, msimamo. Na watu wengine na aqida labda za kimu'tazila, khawarij, rawafid, shia, vitu vyote cha tupige vita hivi. Washia tuwapige vita, siwakubali kwa sababu hawa wanatokana na masahaba, kuna maibadhi, kuna makhawarij, wote hawa tusiwakubali kwa sababu si wasomi wa dini, ni watu wa hamasa. Kilichokuwa muhimu kama utakujua ni watu wa hamasa, tuingie msikitini tusome, tuwalinganie watu katika njia sawa sawa. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lam bil muhtadin. Kwa watu walinganie watu kwenye njia Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma. Hakika Mola wako anajua, anamjua zaidi yule ambaye amempoteza au amepotea na njia yake, na anajua vile vile ambao wameongoka katika njia sawa. Kwa mimi naelezea au naitangaza da'wa ya mtume pamoja na masahaba zake kupitia aya hii ya kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Hii ndiyo njia yangu. Kwa maana hii njia watu wasifuate njia nyingine. Ukifuata njia nyingine tumepotea. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu fi kitabihi al-karim, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Na yule ambaye atamgawa mtume, kwa maana mtume kapita njia nyingine na wewe kana njia nyingine, na ukafuata njia isiyokuwa ya waumini baada ya mtume, alafu wakatajwa njia isiyokuwa waumini. Waumini ni wakina nani? Ni masahaba wa mtume. Sasa baada ya kuwa uongofu ushamjia, dalili za waziwazi zipo kwako wewe, alafu ukafuata njia nyingine, ukaambia masala ya kielimu, ukaambia masala ya dini, ankuja amezungumza maneno gani yule bwana? Atukana watu tu. Kama unataka kutukana usome. Mbona shule kule sio miaka hii ya karibuni, lakini miaka yangu tukisoma enzi za zamani ilikuwa tukiimba asiyejua kusoma ni mjinga kabisa. Hao mkumbuki nyimbo hiyo? wale makamu yangu mimi. Sijui kwenza Nyerere. Lakini yale makamu yangu mimi. Kwa imba shule asiyejua kusoma ni mjinga kabisa, barua ikija itembeza kutu. Mstarini kwa imba, tukazunguka darasani. Na watu wa Kurazi na nyimbo na imbo mitaani. Kwa nini sisi sio na kampeni kwamba asiyejua kusoma Qur'ani ni mjinga? Mbaki mkipwa karatasi za itima tu ndio anungunika nungunika tu. Nazungumza nini nyinyi? Kwa ndugu zangu Waislamu, tusijiweke katika grupu hilo la watu ambao masira yao au mahali pao kutakuwa ni motoni kwa kuwa wao wameiacha njia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nao ni taarifa ya ilmu, kuwafundisha watu ilmu kulingania kwa ilmu. Hasa na watu wengine wenye kuzunguka zunguka barabarani wanasema wanafanya da'wa, wanachukua mitaani huku wakazunguka zunguka, tena watu hao watu wa kufuatwa ni watu ahli sunnati wal jamaa, kwa jina lingine ahlul hadith, kwa jina lingine ukitaka kuwaita kwa jina maarufu as-salafiyun, masalaf. Ukipinga salaf maana yake unapinga Uislamu, unapinga dini, kwa sababu masalaf ni masahaba walladhina tabauhum bihsan, na wale ambao wanawafuata wao kwa wema, hao ndio masalaf. Kila anajinasibisha kwa wao itakuwa ni salaf. Angalia katika karne hizi za karibuni, kuna makundi mengi sana yamezuka, na makundi yote yanasibishwa na watu, lakini salaf peke yake wanajinasibisha na mtu maasum aliyekingwa na makosa. Salafi peke yake wanajinasibisha na watu ambao wametakaswa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukenda katika ikhwani muslimin watajinasibisha na Hasan al-Banna, ukenda kwa kutubijun wajinasibisha na Sayyid Qutb, ukenda kwa ashaira wajinasibisha kwa Abul Hasan al-Ash'ari, na wengine wote hao wenye majina basi wanajinasibisha kwa watu. Ukenda kwa tablighi wanajinasibisha na Muhammad bin Ilyas al-Kahandalawi toka Pakistani, kila mmoja anajinasibisha na mtu wake. Salafi peke yake tuambieni wajinasibisha na nani? Hakuna. Sikuwa Mtume sasa. Kwa nini unakataa jambo hili? Jambo zuri, mfumo mzuri. Wasikiza ushaa uko pembeni, maneno barabarani, sikiliza sisi tunazungumza nini, na haya ndio tunazungumza sisi siku zote. Kama ni makosa ni kosoe sisi, mwenendo wetu, tabia yetu ni kufanya ihtimamu kwa kasi na masala ya kielimu, na ndio maana markazi zetu zinasomesha vitabu vya Allah, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mahufadha tapatikana 20, 15, na wanazidi kusoma elimu nyingine. Hatuna hapa nyinyi kama mtaka dunia, wengine wacheni wasome. Kwani ni lazima kila mmoja asome dunia? Kwani hivi nauliza swali, kwani kupigwa sindano na Joseph Nzambi si Zambi? Lakini hapa kwenye mimbari akija Joseph akituhutubia hapa Ijumaa hii taswifu, tamtoa na marungwa. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuangalieni yale mambo muhimu, tuimarishe Uislamu. Na nyinyi mko katika sehemu ambayo kwa kweli ni ngumu, changamoto ni nyingi, kwa lazima mbadilishe mifumo ya kupambana kuendeleza mbele juhudi za Uislamu na Waislamu, na kufanya da'wa kwa wingi, kuwavuta watu wengine waingie katika Uislamu, waingie katika nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiangalie maslahi yetu binafsi. Ndugu zangu Waislamu, kwa kuwa wasemaji ni wengi na mambo ni mengi ya kuzungumza, na wakati wetu ni mdogo. Tumejitahidi kila mmoja ungeongee japokuwa kidogo kwa kukumbusha Waislamu. Na mimi nadhani kidogo kidogo yangu itakuwa ni haya. Naishia hapa. Na mashekhe wengine amjawasikia. Au wote mnasikia? Au wote mnasikia? Allahu Akbar. Hatibu tulikuwa naye Abu Aiman. Abu Zakaria kaongea baada ya Asr. Sheikh Abu Anas Baruka ameongea alfajiri. Na mimi ndio nimeongea sasa hivi. Almuhim, nafasi kidogo ipo ya khatibu vile vile, kwa sababu alijipinya kidogo kutokana wakati ni mdogo. Kwa hiyo amefunguka, lakini ile si sana katika njia ukumbushaji. Lakini mimi nawazungumzia na wakumbusha tena kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Fuateni, sio uzushi hii kalima, nadhani ittabi'u, fuateni, watu watakiwa kufuate ma unzila ilaykum min rabbikum, yale ambayo yameteremshwa kwenu nyinyi kutoka kwa Mola wenu. Yapi hayo yaliyoteremshwa? Hakuna nyinginezo isipokuwa ni kitabu cha Allah na sunna bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Waislamu wachache ambao wanaikumbuka neema hii ya Uislamu, neema adhima. Neema hii ni neema kubwa sana. Mtu kuwa Muislamu ni neema kubwa, kwa sababu Uislamu Allah kaulizia na ametaka watu wafe hali ya kuwa ni Waislamu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, muogopeni Mola wenu kweli wa kumwogopa, na msife ile hali mtu unakufa katika hali ya Uislamu. Uislamu sahihi sio Uislamu wenye viraka viraka. Uislamu sio kuwa na uzushi ndani yake. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimewakamilishia nini dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nikaitimiza kwenu nyinyi neema yangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nikaridhia Uislamu kwenu ni dini. Nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndio dini. Sasa Uislamu ni ule ambao mkongwe kabisa aliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu mwingine huo hatutambui. Itakuwa una mashaka ndani yake. Kwa ndugu zangu Waislamu, sisi Waislamu tumefika wakati sasa hivi kuweka mikakati ya kubadilika. Kampeni wao walikuwa na makampeni yao, wengine sijukafu sema siku gani, kila mmoja na kampeni yake. Sisi Waislamu tumefika wakati sasa hivi tupige kampeni. Kama alikuwa tujaanza, basi tuanze door to door, inaitwa nyumba kwa nyumba, watu kusoma kusoma, tuamue hivyo dini dini. Basi tukishabadilika hivyo, Allah atakubadilishia si mambo yetu. Haya matatizo unayoona yatakusha yote haya. Kwa maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hawezi kubadilisha yale ambayo wako nayo watu mpaka wajibadilishe wao wenyewe nafsi zao. Hasa maandiko matakatifu. Sasa watu mabadiliko wameenda kuyatafuta kwa kwenye masala ya dunia. Yaani mtu mabadiliko yake anaona kwamba ni kitu fulani ndio kimeharibika, ndio maana mambo yamekuwa mabaya. Sasa hivi mambo magumu kwa kweli. Mambo magumu. Sasa amna sasa. Tubadilike. Kwa sababu hivi vikwazo mnavyoviona au balaa zinazotushukia sisi hapa ni kwa sababu ya maasi yetu. Kama ingekuwa lao tuko safi, kila kitu kingekuwa safi. Kwa maana kwamba tungepata watu wazuri, katibu kata ambaye kwa mtaani kwako msimamizi mzuri, diwani mzuri, mbunge mzuri, waziri mzuri, rais mzuri. Nyie si wajeuri, waletia rungu hilo. Sasa msilaumu dunia, tujilaumu sisi wenyewe. Sisi Waislamu tuna matatizo. Sasa badiliteni Waislamu wa mbinga ili mpate maendeleo mazuri. Na msipobadilika cha moto mtakiona. Mkifanya inadi, mkifanya kibri, mkikataa Uislamu wa sawa, kwa chuki binafsi, maoni binafsi, mambo kimaslahi, hamwezi kufika. Tutakuwa waburuzwa tu. Miaka nenda miaka rudi, hamna maendeleo yote ya Uislamu. Sasa faida yenu nini? Kama mna maendeleo. Sasa kwa vijana sisi wasome. Tutaka tuone harakati za Kiislamu, watu wajue kusoma Qur'an, wajue kila kitu. Sio mkiwa na jambo na tatizo wapiga simu, si wapi uko Tanga au Dar es Salaam, bwana tutaka mashehu, si kuna mtu fulani asumbua. La. Sasa vijana wa kisalafu wamejipanga kwa sampuli kama hiyo. Kenda si wapi wapo ilmu. Kenda Songea wapo ilmu. Dar es Salaam wapo ilmu. Tanga ilmu. Kwa kila mahali ilmu. Haya ndio maendeleo. Kwa sababu maendeleo hayawezi kuletwa pasi na ilmu. Kama lao tu watu wasinge kuwa na maendeleo ya kidunia, ingekuwa mnakula kwenye migomba hiyo. Majani ya migomba mwekiwa dona kumwala. Kuna nchi za Kiafrika nyingine hakuna vitu kama hivyo. Haya. Ana huko na Abu Ayman Shirazi. Tafadhali kidogo. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ومن والاه وبعد